الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. سورۃ سبا نا تر پور دولس باب نو اول باب سورۃ سبا و فاطر او یاسین ابھی ادویم باب صافات سواد او زمر او دریم باب و حوامیم و سبا او سلورم باب سور محمد و فتح و حجرات او پنزم بابو قاف زاریات او تور پشپکم بابو نجم او رحمان او قمر واقعہ پشپکم باب دا آخری سورت تے سورت واقعہ او دا ایو قسم دا سورت رحمان تتمدہ تفصیل لے دعوت توحید و ذکر کی آخر کے وسبح اسم ربک العظیم اول اس بات قیامت کی او داغی علامات جی قیامت راضی داغی علامات ذکر کی احوال ابھی اور پسی ددری و قسم خلق و صفات مقربین اصحاب الیمین او اصحاب الشمال ادری والو سورہ رحمان کے صرف دو قسم دے مومنان ذکر کریو سمی نواب اس کو لیکن صفات دو ذکر کریو ادی کے اور سرا صحاب الشمال دی تقسیم کی دری و قسمتا دہاری و احوال جدا جدا اور سربا مجرمان دا عذاب علتم بیان کی جدیل عذاب ولی ورکولشی فکانو یسرون علی الحنس العظیم دیوا میں شوالکو پا شرک باندی او دوست مستی کولا مترفینو او دی صورت کے با اللہ رب العزت اغا دلائل عقلی ذکر کی جداغی دے انسان دا خوراک سر تعلق دے پل لنگر پا کی ذکر کرے دیں تاسو گورے ما فصل سنگ پیدا کو تاسو گورے تاسو لمے بسنگ رو ورولی تاسو لمے دور انتظام سنگو کے جباغی سر پل پخلے کوئے نو دے انسان دا رزق و اکل و شرب اغٹول انتظام یہ پدی کی ذکر کرے دیں ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ با قل لونو تا دا صورت واقعہ ترغیب ورکو چی دا دیر وائے دیسر دا انسان پر رزق کے وسعت راضی اذا وقعت الواقعہ تو کل چی واقعہ شی واقعہ کی دن کے روز چی دا غی واقعہ کی دو کے خوشک نشتا دا سدل کا چی واقعہ شیوی ذکر سی غد ماضی روڑا رضیت تحقق دو جنا لے سلے وقعتها کاذبا نبی پو وقت دو واقعہ کی دو رضی کی یو نفس در اغجن یا صفت تے او یا لکر مصدر دے دخائنتن پشان تے یا وقت کے بیا دا قیامت پاک کی دروغ نہیں بالکل خافضت الرافعتن ذلیل با کڈیر و خلق و لراچی مجرمان دی منکرین دی دا قیامت رافعاتن اچت با کڈیر و خلق و لراد مرتبو او درجونا نسبت مجازن دے ظرف دو وجنا اللہ بدا کار کی سوک با ذلیل کی و سوک با اچتی لیکن اگر روز تیزکا نسبتو کچی دے وقت دے دا غیر وزدن اذا رجت الارض رجا کل چوجڑ پول شزمکا پجڑ پول سرا وبصفت الجبال بسا او چتکلیشی غرنا پوچا تول سرا پہوا کی ہنگی توہا کی ترشیو فقل ینسفوها ربی نصفا دا غرنا با اللہ پہوا کی والو زی فکانت حبا منبسا شیب دایو دلخ ورشوی وکنتم ازواجا ثلاثا دا احوالو دا قیامت چلے انقلابات برازی دا قیامت دا واقعہ کے دو سرا مشیبتا سو دری قسمہ تقسیم خلقو کی دری و قسمتا چیو بک مجرمان دی و غدو مومنان فاصحاب المیمنتی پسرا خی طرف وال خلق چی دی نیک عمل خلق ابرار ما اصحاب المیمنہ سشل شام دے ذریخی طرف والو خلقو تغیر شان عظمت پہ اشارہ کی چاہ اللہ تو معلوم دے اصحاب المشعمتی ہو کن طرف والا خلق چدے ما اصحاب المشعم سبت حالت تے ذلت و درسوائے تدی خلقو چی بدبخت دی السابقون السابقون اور خلق جوان دشیو دا اللہ دین تا پا دنیا کی اغیب مخ کی پا قیامت کی جنت تا اولائک المقربون دا خلق دے چنیز بھی کرشوی دی پا مرتبہ کے اللہ سرا پی جنت النعیمی پا جنتنو دا نعمت کی بئی سلط من الاولین دیر ڈلی بئی دیر خلق بئی دلن بو امتنونا وقلیل من الآخرین اولک بید دیر وستی امتنا جو دامانا وچدو تولی دنیا پہ حیثیت سرا اولین و آخرین یادی یا دی امت کے اولین و آخرین چی دی امت اول خلق چی صحابہ و تابعین نمقربین و باقی کڈیر بیاتی او لگ بھائی دروستو ردی امت دروستو خلقونا دیکھو قرآن دی تنازل شیون ردی حال بیانی علی سرور موضونت پاغ تختنو دی جنت باندی چو دلی شوی دی موضونت منسوجت او دلی شوی دی لیکن پا پڑو پا گن باندی نا پا سونی باندی پول با سونی نا جوڑ شوی او دلی شوی تو کیا ان کی وی پاری باندھنے متقابلین یا بل تمقامہ یتوف علیہم ولدان مخلدون گرزی را گرزی باد خدمت دپارا پدی باندھے اگر نو کرام دے جنت ہمیشہ بے کواب ما باری کاپ گلا سنو اوپ جگنو خوب اکواب گلا سن تو ہی اسی یعنی نہ لاس کی نہ سنتی و سردا کی نہ ریتا ہے اباریق ابریق جب طویل وکاسم من مائین او کاسی بھئی ڈکی دا شرابنا دا سی شراب بھئی لائے اسود درونانا چنب داوی دو جنا سر دردی رازی ولا ینزفون او نبا بیوشی رازی او نبا اولٹے کئی دوارا مطلب ینزفون دا دنیا پا شرابو کدا عیوب دی وفا کے حسن میوی بھئی مما تخیرون حغا چدی ازان لق وقی ولحم تویر مما اشتغون وخی دمارغان وغا چدی غاری وحور نعین کام سال اللؤلؤ المکنون او وحور بھئی دی جنت و کلا استرگوالا پشان داغ ملغلرو چی بند ساتل شوی دی پا صدق کی جزام بما کانو یعملون دید پارے میں علت پیش کو جدا نعمتوں دی تولی ملاوی گی در عمل کو جبان دے نہ پی شفاعت قہری در چاپ مخ باندھے تو چاپ وجاہت باندھے تو چاپ تو فیل نہ ملاوی گی دماغان و یا عملون دید عملون و بدل اللہ رضا شو لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما نبوری پدی جنت کی بد خبر لک غیبت سے چغلی شوا کنزل شو اند گنا خبری غیر اللہ توازن شو غوثان و قطبان و تعدانش تالتا دا خود گناہ خبری دا شرک خبری اللہ قیلا مگر صرف دا وینا بی دا آواز بی سلاما سلاما جنت کے دا بولی دیر وی دکھا بدی با شکریہ دا کئی چید بچ شو دا عذابوننا دا مصیبتوننا دا غموننا دا تکلیفوننا ناگی تا سلامتی آوی کنا دا حال مقربین ذکر شو واصحاب الیمین واصحاب الیمین او خلاص والا خلق و برکتیان خلق سلوی شام دے دا خلاص والا فی صدر مخدود خدا سے بیرو کی بئی چی بے ازغودی و طلح مندود کیلی بئی جخت جخت یو بل سر پی وس و ظل ممدود او سوری دی ڈیر اگدر یا کہ نئے دا آرام او دا راحت نہ دا چیری رگت آرام او راحت جی او جنتی با اس جنت کی ڈڈوئی نو او یا کالا با تیرش کچری التا زمانہ وے کنا دی رگت آرام نکار مار نشتا بگی اما ام مسکوب ان عبدی راتوئی دن کی چی ختمی گینا بندی گینا چکنے ٹینکے تو ششوا وہ ختم شوی نا ہمیشہ مائم مسکوبن وفاکیاتن کثیرتن میوی دیر زیادی لا مقتوعتن نپشو کول سرخ لاسیگی یا دا مسم دا وجنا چی مسم اس نشت لار ختم شو دل دا خوب مسم بان میوی ملاوی کنا بی مسم خون ملاوی التا کہ وہ ہر وقت کی اگی کے قطع نہ راضی ولا ممنوعات ان بدین من شوی تکدل تو دنیا کی دے چامی وی شکین آواز در باندھی ہوگی کنا وہ جنتیان باندھ سو کا آواز نشی کو لخل جنت دے خپل میوی و فرش مرفوع او پالنگو ندی چڑی روچتی لیکن خالی ندی خالی پالنگو نکو ندی فرشن یا غد جنت اغحور او ازواج دی مربوعات دی روچت قدر او عزت والا دا دوارا معنی فرشن مربوع دیدے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ویلیو چی نبی علیہ السلام چی او بڑے تویلیو کنا اغیو تویرت سوال کہو چی اللہ جنت را کی دنیا خدا سے غمونو سر تیر شوا اکال تک کیوں کار خرابی نو نبی علیہ السلام ورتوی چی آ جائز بڑے گان جنت تنشت لے غڑی رکھا پشوا کنا بے وطوی چی زما دعوت لفظ چی کناری نیو کزنانی اند دیر دیر شکالو بئی بڑاو پکی نئی بڑاو پکی نئی زوان بشی زوانان بشی جنت تبزی ارے فروشم مرفواتن کی داری جو جنتیان لچے اللہ کم حور او کم ازواج پیدا کری دینا آگا دیر چت شان والا دی انان شانا انہ انشان یقینا منگا پیدا کری دی دوے بی بیانو لرپ یو قسم پیدا اشترام انشان چنا سرگو لی دلی دی نگو گنو ری دلی نگلو کی ترشیوی دی انشان یو ناشنا جوڑخ سرے پیدا کری فجالنا ان ابکارا ہم دمرا صفات ذکر کری دی چکل کل قرآن وی چی داغی جنت اغا رزق او نعمتون معلوم دی نو معلوم دا دی چی دا لگ لگون دی صفات والا بیان کری دی گرزولی دی منگا غیل رفیق لی ابکارا عربن مینی پلو خاندان باندھے اطرابن ہم زولی مشر کشرو پکنی دو عمر بین لے اصحاب الیمین دا شان دا خیس طرف والو خلق دے اصحاب الیمین چی دا دویم نمبر دی خو فرق پکے نہ معلومی گی چھ قرآن سے بیان کی سلت من الاولین دا اصحاب الیمین بڈیر خلقی دلوم بنو خلقنم تو مد اول خلقنا سلت من الاخرین اور رستو کی بم ڈیر دیا تھی اصحاب الشمال اغا خلق چھ گسلا سوال دی عمل نامی ولف گسلا سوار کریشی ما اصحاب الشمال سبد حالت سے اصحاب الشمال فی سموم پلگو کی بئی وحمیم فگرم ابو کی بئی وظل من یحموم او سور بئی فغصور بم گرمی یخوال پک نہیں سور بم داسی لکد لوگی سوری چی گرم لا بارد نب یخوال ورکی ولا کریم او نبس عزت پاوے کی دنیا کی چی بچا دشمن لا ډیر زور ورکاو چې وجنو به خو داسې به نه وجنو نو د ګوسو په کوټه کې به بند کړم لوګي کې به واجو دا به د ډیر ذلت برګو کنه تا ولا کریم دی له بام الله عزت نور کې قیامت اوس علت ذکر کې چې دا ولې دومره زیاتې و سرو شو دومره سخت لوګي دی اور دی او ګرمې اوبه دي نا علت ذکر کی انہم کانو قبل ذالک مترفین یقیناً چیو دا مجرمان مخی پا دنیا کی دیر مستی کو ان کی دہد ناوڑی دن کی دے یو قسم دا ہم گورا تکبرم دا شرک سر برابر شیر حدیث کی راغلیو چا زلکی چی دا پوری دا دانیم نا تکبری نا با جنت تنزی اخو دا جزانو زیرے وکانو یسرون الحنس العظیم او دی چمیش والے بے کو پاغلوی گناہ باندی ان شرک لظلم عظیم بس دین نصب ریدن کار سبا دی وطوی قرآن حدیث آیاتنا دلیلنا بس آدی بے دادو مونگا مشرانو دین دے دا مونگا نشب ری خود دے او گورد انکار دا قیامتنا دا مشرکین دا دعا مشہور خصوصیات تھی کہ شرک کول او دا قیامت نے انکار دی وکانو یقولون وی بدی ہمیشہ ازامتنا و کننا ترابا و ازاما کل چی مملشو او خارشو و ڈکیشو اینا لمبعوثونا نو آیا مون بیا جون دی کولشو او آباؤنا الاولون یا زمونگا مشران رنبنیم قل ان الاولین والآخرین وایوتا کاغلوم بیدیو کروستی دی لما جمعونا طول برا جمع کریشی الامی قات یوم معلوم وقت دا غروز معلومی تا چویلی ہوا تا کنا الامی قات یوم معلوم ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون بیا تاسو چیئے اے گمرہانو در اغجنو تکذیب ام کرو دار سو دا توحید و دا قیامت و دا انبیاء و مکذبین لآکلونا خام خادی و خوراک کئی من شجر من زقوم دا غونی دا زقوم نا چویلی و مختی سورہ دخان کی اصوافات کی تخرج فی اصل الجحیم دی و نخری کنا دی وی دا خوراک شے چمول لے راکے زقوم سو خوری اللہ وی نا فمالی اون من اہل بطون دکون کی وی داوی نخپل و گیڑو لرا دا سی بے خوری را سنگے چی دنیا کی گیڑ لڑا کٹڑی ہوئی کنا پا شکرانو پا نظرانو باندے پا جمعو پا صلوی اختو دے نخوالو قدل تیویلوی چی نخور دا گاندو دا رسمی رواجی سیزونا نخورن نو بیا بے زخوم نخور کنو دی دنیا کی زخوم خورن آخرت کے بے ہم خوری من حال بطون ال تیموی لیو چی گور دی خوراکو کیو کی نو سم من لهم علی لشوبا من حمیم بیا بدا غید پاس تولی لکا دو بو پا شام سشی ورکولی شفاغاو بندی لشوبا ارے کے ڈیر سیزن گٹ شیوی گرچ سدی پکے ویني زوي دي جهنم يانو شوبن يو تويلو لکدل ته جو شربت جوړينو ليمو پکيم واچيو لاچي پکيم واچي ډير سدن رايو دي کي کنا ول ته وت ويليو دل ته موي فشاربون عليه دي بیا داغي د پاسو کل کوي من الحميم تغر مو بونا چمک کی ویلو فقط اما اہم سورہ محمد کی چہرہ کلمی بولا ٹکڑی کی فشاری بونا شرب الہیم سنگ بیت کی کدی ہوئی چدا گن خمنگ نسکو داستی چتا سمنگ لراؤ اگر کم لیک بہت ہوئی گور تا سوچے ہو کو دنیا کے پفردی کور پیخ شوئے گا نا اخراک باؤ کو نبیا باؤ نوی چل کا ابرا اوڑا نو بوس کہہ کنا سنگ ویس کی فشاری بو نشر بلہیم نسکن کی وی پشان رسکلو دارا اخ مرضی اخ باندی او مرضی چیغا پو بو نمڑی گی نمالک یہ دیر خیال ساتی چی دے چتا یوازی او بول لانور شی کلان نمڑ بای زکا اسکی اسکی اسکی نوچی غرب شی را پریو دن ان پوئی گی ابس کی ختم دے نم آتی دیبا ابس کی ختم دے نم آتی گی اب ویلی شہا زان ظلہم یوم الدین داد دی میل مستیا دا پرد قیامت اس دلیل نے ذکر کی اللہ رب العزت چھ انسان نے رزق اسباب پیدا کری نو آگا نحنو خلقناکم منگ تاسو پیدا کری وی بدبختو تم رفی کرم نکو فلو لا تصدقون نتا سولی یقین نکو زمانگا پولو حیت باندی ازمانگا توحید باندی افرائیتم ما تمنو نا خبر راکے دلتا ورتوی غسی اقوا کی چی قیامت حال مواری دا نولی یقین نکوے ما پیدا کری خلقو نولی تصدیق نہ کرے اس پوری دنیا کی اے خبر را کہ ما تداغنا چتا سو غرزون کی اغیل پرحیم کی انتم تخلقون تاسو دین بچی پیدا کرے ام نحن الخالقون او کنمونگو پیدا کون کی نحن قدرنا بینکم الموتا اللہ امون دہرش تقدیر کرے دے تو بندہ چہر صدی کا رزق دے کا عمر دے کنی ایک بختی دا کو بد بختی دا کا موت دے ہر شے اللہ تقدیر کے راوست دے ان مقرر کرے استاذ بمیانت کے موت جاری دے موت جاری دے سب قیامت پورے بجاری وقت وقت باندھے چکر لگئی تو خلق باندھے وما نحن بمسبوقین اللہ امنگ دین عاجز نہیں ہو اللہ نبدل امثالکم چی بدل کو استاسو پشانتے نور خلقا اتاسو لرکو ان نبدل امثالکم تیزے پہ دیویلی سر محمد تاخر کیوں چو انت تولو کتاسو انکار کوئے خام خواہ نیستبدل قوما غیرکم بالقوم باللہ پیدا کی سملیکون امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون اتا صبح رکے گئے نا چکن مرگ راشی نہ رک بش ہے نا بل سب نہ جوڑ کما ننشی اکم پیدا بکم تاثر رفی مالا تعلمون پاغ شکل کی پاغ جسم کی وجود کی جتا سم پہ نہ پوئی گئے زکبر ذخی وجود بل شانت دے کنا کدو مومنان انہم حدیث کی راضی چی دشنو مارغانو پہ شکل کی مثالی وجود جاتا او کدی مجرمان انہم فی ما لا تعلمون باقی جتازو پی نپوئی گئیں دین دوان یوم زب دے غیوی چی دا روح بل پل نزی خو چی دا انسان نوزی نو آ پل چرت پستی کی پا زندہ تر کی بل سکی ننوزی ہوئی روحو نبا کمی نو دیتا غی تناسخ ہوئی کنا دے یا تن وزن لدلیل نسی چی فی ما لا تعلمون وننشئکم دا مطلب نہ دے ننشئکم بدل شی بل سکن اللہ جوڑ کے خلا تعلمون دے سو پہ پوئی گی نا دیوی چھے ندا سے نشکے دے بل نور برا نسو جوڑی ہوئی اللہ یولی نشکے دے وَلَقَدْ عَلِمْتُمَ النَّشْأَةَ الْأُولَى یقیناً تاسو خپوئی گے پاغا پیدائش لوم بنی باندی چھے تو سنو میں پیدا کریے دخاوری نمی شورو کری دا ادم رخ اتب اشار میں جو کرے دے نبی ہم نشم پیدا کول قیامت کی فلو لا تذکرون قیاسو کے کنو ولی تاسو عبرت ناخلے عبرت دیتو ہی چی پیو یو حال پا بلوان قیاس کی ادا دویم جو اندون پاول قیاس کے کنو در سورت انو کیویلیو سورت یاسین کی افرے تم ما تحرسونا خبر را کہ دہاوی چتا سو دانی اچوے پزمک کی حرس کروندہ کروندہ چی کوئے تاسو ایک ہوگر دوے پخاور کی بیا خو خبر نہیں چی دی سرس کی گی کنا انتم تزرعونہو تاسو دا دی دا زرغونہ کوئے دزمک نجی دا بوز غلی روزی دا تاسو راویستو ام نحن الزارعون او کنی مونگا یو زرغون کون کیم دولا شاہو کچر مونگا اغارو جا جالنا و حطوامن او بگر دوستاسو دی فصل لرطور کے مثال لپارا یہ پدی غنمو کی داتے بازی بازی چا تزای پزای کنا خلق تزام ساتی جامعی توری اللہ وی کٹول میں دل دا سکڑن بیا با کور کو سراؤڑی ماں قدرت شتا دے حطوامن ٹکڑی ٹکڑی مانا امراضی بیکار اشے فضل تم تفک کہو نہ شورو بشے چی افسوس نہ بکوے حیران بے جدا سے چلو شو انا لمغرمون یا فصل سکے تاوانم دیرو شو دمرم پدی خرچ کری دمرم پا مسالہ خرچ کری دمرم پا ٹیٹر لور کری دمرم مزدوران لور کری اخپل سر یوم نکو انا لمغرمون چمونگا تاوانی شدی کال کے بل نحنو محرومون بلکہ مونگا بالکل محروم شو دخپل فصلنا سشے پکیون شو مطلب داو چی انسان ہر یو کار چکے نو نیت پکی سیو کا کنا نقصان و پکی نیبی آفت پکی نرازی ہم فسرینو نیت دا دی چی او سڑے دانی ورزی پزمکا کی تو بکار دارے چی دا آیتو ہی کنا دا آیتو افر ایتم ما تحرسونا انتم تزرعونو ام نحن الزارعون دا دی ہوئی نو بس بیا بے اللہ فصل نخرابی نبی تباکی مرض وپی نرازی ہا گلے وپی نکی گی دائیوی جدید پارا دعا دا کنفا دا دعا دا فصل کرو لکو وقت کے افرائیتم الماء اللذی تشربون خن دانے خوشوی غلوشوا اس بطے نا روڑے سنگا جوڑے اللہ وی تا سوچ نکوے خبر را کہ ما تداغیو گو تشربونا چی تاسو اس کے انتم انزلتمو من المزنی دا تاسو نازل کری دا غسپینی وریزنا ام نحن المنزلون کنا منگی نازلون کی لو نشاو جعلنا اجاجا کمنگ اوارو نو بگردو تاسو لدغ دا اسمان دا او بو ترخیب ایکو لکا دزمکی دا چی ترخیب بیا بس کوئی دا کم دینو بیر آوے اجاجا طولی با کارشی فلولا تشکرون ولی تاسو دا اللہ توحید نمانے الحمدللہ نوائے کو بوس کے کو ڈوڑے اخرے نو چرین وائے چا الحمدللہ یہ رومی ویدون یہ ری کنا ڈوڑے خود نہیں یہ ری گی ناول کے کلمہ وائے آخر کے الحمدللہ وائے دادا اللہ شکریہ دا نو بو پیدا شوے اڑو سرے گڑی وڑی کلے اس بے پسبان دی پخی اپر ایتم النار اللتی تورون خبر نہ کہ داغ اور نہ چتا سوئی بلوے انتم انشاتم شجرتها، اے تاسو پیدا کری دا دی اور دا غمادا دا اور پی تلے و خیو بلش، ہر وقت کی جدا جدا اسبابی کنا، خوانی اسباب خوڑیر گرانو مرح اور عفار دے و توی اب اختور کے بیوتا فن اور بکرے وی سدو گٹی باوی سپینا تورا اگین بے واخ کی خود چا پیرا ہو یو بل بیرا پری خود نور با بل شو اگا وقت کی اگم شجر تہا مادوا ادی وقت کی اتان خبر دا نلاوی دا اسباب دا دی اور تاسو پیدا کری دی کدا غی دا ونی شکل لکا سوری یاسین کی ترشیو چلشنی ونی دلے اور پیدا کری دی اب یاد آگے ٹول قسم ندی کے داخل ام نحن المنشئون کا نمنگ یو پیدا کون کی نحن جعلنا تذکرتن منگر زول داور ستاسو دا دنیا داور عبرت او یاداش داخلت داوے چیدی اور تکین دا عبرت پا نظر سروتا او گورا اغداد چی دا جہنم آخوی دا دینا دیر گرم دیکن دا خوی وزل سوڑ شوی دی واسی موت اللہ سنشو ورولی نو تذکرتن دی سر قیامت یاد کا اخرت یاد کا جہنم دا بکلوم بے فیدہ دا ومتاع للمقوین او دی کدیر فیدہ دا نفع دا پار دا مسافرون دا کول لنگر یہ ذکر کا اللہ وی زما دا لنگر دے تاسو پاکی خوراک کوئے دانی دیری دی اوبر دیری دی اور پخوالی انتظام ڈیر دے فسبح بسم ربک العظیم دی نعمتوں شکریہ دادا چدا اللہ عبادت کا منذ کا اللہ ذکر کا تسبیح او پاکی بیان کا دنم درف پل چڈیر لوئے دے دنور نمون نے جدا کا پاک کا دد لے لے اقلی ذکر کو اور پسی تو قرآن تصدیق ذکر کی اور تعریف یہ ذکر کی اور ترغیب دے چدہ ہر سستا دو پار دی لیکن اللہ رفل کتاب دو پار پیدا کرے فلا اقسم حاجت نشت سوگن اللہ ہوئی ردی قرآن عظمت ارچا تخکار دے ابیوم قسم کم بمواقع النجوم نازلی دو دستور واقع کی دو رپرے و تو دستور تشبیہ ذکر کرے چھ دو قرآن آیاتنا دا نجوم دی ستوری دی چھ دا لگ لگ آیاتنا دنیا تنازلی دو اور دنیا پدی باندھ رو خان شوا دو دنیا اصلاح پدی باندھ کی دا رنا زیات شوا دا شرک تیار لرشوا دی آیاتن مثال خود نجوم دے بردی قرآن دبر نراغل اللہ بمواقع النجوم کمرت نمس دری ماناشی سوکت نمرت ظرف اخلی اگا وقتنا دا نازل دو دا قرآن یا وقتنا دا تلاوت دا قرآن چدغه وختونو ده الله ډیر برکت ورکړی دی جمعتون ته رڼا شو چې هغه کې قرآن لوستی شي کنه دغه وخت دې داسې روښانه دا وختونه داسې برکتی دي لکه د ستورو په شان دي لکه خلکو ته به هدایت کیږي کنه دا اوس پکې جمله معترضه راغله وانه لقسم عظیم دے تل کے چل وی داما چکم سوگند کو کنا یقینو کہ دا ڈیر لوے سوگند دے یو یہ اللہ کئی ابلی پہ عظمت تو قرآن باندھی کئی نو لو تعلمون پہ معترض کے معترض را وستا بولے نو لقسم عظیم جملہ رکھنا بتا اللہ تعلمون پہ دی کے معترض را وستا چیر کا تاس پوئی گئے کنا مطلب دا دے چھے اللہوی دا علم ضرورت تے نو تا سکا میچ دین دا ٹول دا علم دا وجنہ دے خواہ یقیناً دا سوگند چی اللہ کو چی فلا اقسمو دا دیر لے سوگند خلو تعلمونا کتا سو دی پانداز پوئی گئے ادا سوگند پسبان لکی نا جواب دل ترا دی جواب دا قسم انہو لقرآن کریم چی یقیناً دا کتاب قرآن دے دیر عزت من دیر عزت من لوح محفوظ کے ٹول کتابوں کے فی کتاب مکنون دے پارا کتاب کے جرا محفوظ دے لوح محفوظ و توئی کتاب مکنون و توئی لالی ان حکیم ویلو چرا ٹول کے دا قرآن بے مرتبے والے لا یمسو الا المطہرون یو شان یہ دارے چل تک لوح محفوظ کے فروتے نو بلسو کو اللہ نشی وروڑے مگر ملائکو متوہرون امراد پیو مانا کی ملائک شی بلچا تے اجازت نشتا چی دا اللہ دا عرشنا و دا لوح محفوظنا قرآن را واخلی دا خود متوہرون حق دے جبریل او دوے مانا دا دے چی منگتا حکم کی دا قرآن پا حق کی چی دا بیئے او کہنو دیل دا اللہ سنوروڑی اللہ المتوہرون وگر پاک خلقوں چدار قسم حدث نہ پاکی سغرا و کبرا متوہرون محمد بن فضل وی لا یمسوه الا المتوہرون لا یفہموه الا الموحدون فقرآن گوری بل سوک نفوی ہم بغیر دو موحدین اگر دام آنا کی لا یمسوه الا المتوہرون آیات کے ڈھیر لے و ساتھی دہاری مانا زی پکی کا نام تنزیل من رب العالمین دیو ہدایت نام دا نازل کر شوی در رب مخلوقات نام شان یہ دمر عظیم نے چلا بیان کو وہ زجر ورقی معرضین تا کہ خلق تو گورن ندی پنیز باندے کو قرآن نہ دے نازل شوی ورک چر تینو دیکھو ٹول وقت نا ٹول محنت نا مشقت نا کو بل سبان شورو کڑی دی نور علم نہیں پا دنیا کے اگر وقت ور کرے مال ور کرے عرصے کی صرف کڑی دی او دا قرآن نا نری خبر جگہ نا قرآن نازل شوے دے دا اللہ کتاب دے اولی زمرا غفلت کرے تو قرآن باندھی ذکر چی آپ اللہ پر رزق پس ڈیر پریشان دی کنا اب اب حاض الحدیث ہیں تم مدہنون قرآن تے ہم حدیث وے لے میں پدی بیان باندھی پدی قرآن باندھی تا سستی کو ان کی ہیں وتجعلون رزقکم انکم تکذبون تا سخپل رزق پدی کی گرزو لے دے او گانا لے رہے چتا سو تکذیب کو اے دا قرآن دا قرآن خلق بولی بند کرو پخوا زکے بند کرو چی اگی یری دو کدا من بیان کو نظمنگا روزی بختم شی اسباب بختم شی روزی او پا دیکی اچا روزی او پا درگاونو کی یو لسمی او شکرانی او بند شی دیر خلق دا سو اچا روزی او پا عبادتن کی چمنزن کو خلق لا ختمن کو خلق لا درشتم بان سورتن وایو خلق لا مڑو پسی تغابن ختم کو سورت یاسین ختم کو نچ قرآن منخ کارک ودا پک ہوا وچ ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا بیا خبار سے ختم شد پل روزی پا دیکھی گن لیونا اللہ وی خستا سور زقدارے چه قرآن سرم ظلم کو انکم تکذبون دا تکذیب کنا چه نی بیانے نی خی خلقتا نو دا مانا تجعلون رزقکم او سوک مانا کئی تجعلون رزقکم تجعلون شکر رزقکم یا بدا رزق نمرات دا قرآن شی پورا اللہ تاصل دا سے رزق را لے گلے دا غی برخ تاسو داوگر دولچنا شکری کوئیم اللہ دمرا لوئے نعمتو کو تاسو باندے ددی شکریہ دا کول پکارو ناغ شکریہ ستاو سشوا تکذبون در دی شکریہ فلولا اذا بلغت الحلقوما تخویف ذکر کی اخروی فلولا بیا ولی دا سنکی گی تاسو یقین پا اللہ باندی نشتا او تاسو دا خپل نفع و نقصان دا پار دنیا کی نور گنلی گا نا تو بیا ولی دا سنکی کل چورسی دا روحو دی مرائتا وخراشی دا مرگ پا تاسو باندی او روح مرائتا راش وانتم حین ازن تنظرون او تاسو دا وقت کی گور ہے دی خپل مردتا دے محتضر تا چیغتا مرگ رازی خو تا گورے چاپی رناسی غلی ونحنو اقربو الی منکم اللہ یمونگا دیر نزدیو دتا ستا سنا یعنی دمونگا ملائکو دیر نزدیو دتا ستا سنا ولیکن لا تبصرون خطا سیوین اینا ندلہو لا جواب رانا دے ولی دا سنکی سنگا نکی گی نو فلولا بیا د بعد دا عهد نا معاد کچھ منگی بکی فاصلہ رالا اللہ وی دائم مطلب دے چی فلولا ترجعونها یو تن دے مریدنا اتاسو تروح نشے و پس کولے ٹولتنا چا پیر ناسی ہے یو تن دے نو دی یو تن تدا روح نشے و پس کولے ان کنتم غیر مدینین تاسو چانے تغلی کنا تاسو خوک عذاب یہ او دا عذاب و مصیبت نخلاص یہ قابو کری شوی نے نو د دت دا روح واپس کہ کنا زجر دے زور نہ رکھا ان کن تم صادقین کچرتا سرشتی نیے خلاصے ذکر کی دی صورت کے تاغ درو جماعتوں نے چمخ کی بیان کری و مقربین اصحاب الیمین و اصحاب الشمال فاما ان كان من المقربين پس کچری ویدا مرک چوا ترازی مڑکی دن کے دم مقربین خلق نئی زمرا خوش قسمت ای فروح و ریحان پس ددید پارا فلهم ددید پارا خوشحالی دی خوشبوئیں دی او جنت تے د نعمتونو فاما ان كان من اصحاب الیمین کوی دے اصحاب الیمین چمخ کے ذکر وشو اگر دویم نمبر مومنان فسلام لک من اصحاب الیمین پس ملائک و توی چستاد پار سلام دے یا مصدری مانا دا شکر و باس چی بچ شوی دا عذابوننا تالر بچاو دے دا عذابوننا من اصحاب الیمین چتو دا اصحاب الیمین نئی واما ان کان من المکذبین کچریوی دا سڑے دا خلقنا چی مکذبینو کیو دروغ جن کڑیو حرسو او دا گمرہاننا فنزلم من حمیم بس دا دید پارم المستیا دا گرم و بونا و تسلیت جحیم او داخل دل دی جہنم تا انا زالو حق الیقین دا بیان چی ہوشو بے شکا دا بیان دا دا سے حق دے چی شک پکی نشت دے حق دے پہ یقین سران فسبح بسم ربک العظیم ندید پارا سببو وزلے ہوئے چی سبب دا نجات توحید دے پاک اگنا نم درب خپل چڑیر لوئی دے دسنا پاکو در قسم شریکنا ولدنا